मेन पॉइंट्स लिख ही लेते हैं। दो मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। पहला पॉइंट है इनकार करने वालों का रवैया, इसमें नौ बातें हैं। कुछ नहीं समझते दिलों पर पर्दे हैं, कुछ नहीं सुनते कानों में गिरानी है, ख्वा कोई निशानी देख लें ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला के कलाम को पुरानी कहानियां कहकर रिजेक्ट करते हैं, हक कबूल करने से खुद भागते हैं, दूसरों को रोकते हैं, अल्लाह ताला पर बोहतान लगाते हैं, अल्लाह ताला की निशानियों को छुटलाते हैं, छूटे हैं। ये कहते हैं जिंदगी बस दुनिया की जिंदगी है, मरने के बाद हम हरगिज न उठाए जाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट है इनकार करने वालों का अंजाम, चार बातें हैं इसमें। जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते, इनको दोजख के किनारे खड़ा किया जाएगा, इस वक्त पछताएंगे, इनकार पर अजाब का मज़ा चखेंगे, पसंदीदा रवैये देखेंगे। इबरत के लिए सैर करना, रहमत का मामला करना, रिस्के हलाल खाना और खिलाना, गुना की दावत में ये कहना कि मैं अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह ही नफ़े और नुकसान का मालिक है इसका यकीन रखना, कुरान पाक को नसीहत के लिए सुनना और सुनाना, हक को जानने के बाद मान भी लेना। नापसंदीदा रवैये, अपने आप को नुकसान में डालना, अल्लाह के सिवा दूसरों को दोस्त बनाना, नाफरमानियां करना, खुद को अल्लाह की पकड़ से महफूज समझना, शिर्क पे गवाहियां देना, जान के भी ना मानना। और अमल की यही बातें हैं कि सारे पसंदीदा रवैयों को पैदा करने की कोशिश करनी है, ना पसंदीदा को निकालना है, तासुब का जहन नहीं रखना, हक बात को नसीहत के जहन से सुनना है, तासुब और तकब्बुर के रवैयों से बचना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।